हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत समाज और आत्मस्वरूप भक्तजन, नचिकेता के सामने यमराज देवता उन सब वस्तुओं का प्रलोभन सामने रखते हैं जिसकी मनुष्य कल्पना करता है। मनुष्य के चित्त में जिन जिन वस्तुओं की एक कल्पना होती है कि ऐसी चीज हमको मिल जाए, ऐसी वस्तु हमको प्राप्त हो जाए, वो सब यमराज सामने रखते हैं, तुमको जो चाहिए सो मांग लो। और नचिकेता विचार करके विवेक की कसौटी पर कसता हुआ सब चीज़ों का मना करता है। उन्होंने सामने रखा 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र, इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया गया बृहदारण्यक श्रुति में, जहाँ पर पुत्रेषणा शब्द आएगा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। तो 100 वर्ष वाले मांग लो, बहुत सारे आप पशु मांग लो, पशुओं में कुछ हमको जो घर में हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं गाय आदि मांग लो, फिर आपके आवागमन के लिए जो ज़रूरी हैं वो आप घोड़ा आदि मांग लो, अश्वान, और जो आपके वैभव के प्रदर्शन के लिए ज़रूरी है वो हाथी आदि मांग लो। आपको आवश्यकता है चाहिए तो आप जितना चाहो स्वर्ण आदि भी मांग सकते हो, और इन सब के साथ में महद आयतनम भूमि वृणीश्व, बहुत बड़ी यानी साम्राज्य पूरा आप मांग सकते हो, एक मंडल आदि मांग सकते हो, और साथ ही साथ स्वयं भी जितने समय तक चाहो जीवित रहो, इच्छा मृत्यु का एक तरीके से वरदान, जो चाहिए मांग लो। जब नचिकेता का ध्यान किसी पर गया नहीं तो यमराज जी के चित्त में आया, संभव था इस बालक के मन में कोई और चीज़ की भावना होगी, और जो जो मैंने गिनाया वो इसके मन में नहीं होगा, कोई अन्य वस्तु की कामना होगी, इसीलिए बालक के चित्त में इसके प्रति कोई लोभ दिखाई नहीं पड़ रहा। तब यमराज जी ने अगले मंत्र में उसको एक और प्रलोभन देते हैं। हे तत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम, तम चिरजीविकां च, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, कामानां त्वा कामभाजं करोमि, एतत् तुल्यम्। एतत् का जो है दोनों अर्थ लिया जा सकता है, पूर्व के मंत्र के साथ जुड़ा एतत् तुल्यम, पूर्व के मंत्र के, तो जैसे पूर्व के मंत्र में सब गिनाया ए मांग लो, ए मांग लो, ए मांग लो, तुम्हारे मन में इसी के अनुसार अगर कोई और कामना हो, यदि मन से तुम्हारे मन में इसी के जैसे कोई और कामना हो जो मैं गिना नहीं पाया, तो वो भी तुम ब्रह्मणेश मांग लो। और एतत को उस तीसरे वरदान के साथ भी जोड़ के देख सकते हो, आत्मविद्यावर तुल्य वरांतरस्य। यह जो तुमने आत्मस्वरूप की ब्रह्म विद्या की प्राप्ति चाहा था, उसी के जैसे कोई और भी मांग सकते हो। ये दोनों अर्थ लिया गया एतत का। हाँ, आत्मविद्या को ब्रह्म विद्या को छोड़ के अगर तुमको लगता है कि कोई और विद्या चाहिए, जैसे स्वर्ग प्राप्ति की विद्या तुमने मांगी थी, स्वर्ग प्राप्ति की विद्या भी मांगी थी, ऐसे उसी के जैसे कोई और तुमको चाहिए वो भी मैं दे सकता हूँ, बस ये वाली ब्रह्म विद्या को छोड़ करके। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एतत का एतत तुल्य माने दोनों, पूर्व के मंत्र के साथ जुड़ेगा तो वस्तुएं आ गई, और उस वरदान के साथ जुड़ेगा तो उस ब्रह्म विद्या को छोड़ करके, आत्मविद्या को छोड़ करके उसी के जैसे अगर कोई तुम्हारे मन में और हो, अरे कोई ब्रह्मा को जानना चाहता हो, कोई सृष्टि के रहस्य को जानना चाहता हो कि जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कोई ऐसा कोई जानने की इच्छा हो, तो वो भी तुम मांग सकते हो। वित्तम चिर जीविकाम च, जितना धन चाहिए वो मांग लो, जितना जीवन चाहिए वो मांग लो। महाभूमौ नचिकेतः त्वम एधि, अरे जितनी जितनी जमीन चाहिए वो जमीन मांग लो। हाँ, जो चाहिए सो। और साथ ही साथ हम लोगों के मन में तो यही ना कि मन में कामना हो और वस्तु ना मिले, तब थोड़ा कष्ट होता है। हाँ, और कई बार तो होता है कि मन में कोई कामना होती है, वस्तु मिलती है, लेकिन जैसी भावना थी उतना स्वादिष्ट नहीं मिलता, थोड़ी सी उसमें गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, खाने में भी है। हाँ, ना लौंग लता कोई ऐसे थोड़े बनता है। हाँ, वो है वस्त्र में है। अब अच्छा, मोबाइल चाहा हमारे विद्यार्थी ने, मोबाइल चाहा, हमने कहा बिल्कुल मोबाइल खरीद लो। कितने का? अनुपम को कहा 500 का खरीदना, फिर एक शायद 700 में लाए थे ना तुम लोग, 700 की 800 में कितने लाए थे कि 1000 में। अब उसके चित्त में कामना है कि 5000 वाला चाहिए, देखो 5000 10000 वाला चाहिए, जिसको छुए और टच स्क्रीन वाला। और हमने दिया कितने वाला उसको? 500 वाला, 700 वाला। तो उसके चित्त में क्या हुआ फिर? अब रस्सा, वो मिलने का सुख ही खत्म हो गया। वो वस्तु मिली और उससे कोई सुख नहीं मिला। यमराज कहते कामा नाम त्वा कामभाजम, तुम्हारे मन में जैसी कामना हो वैसी कामनाओं की पूर्ति करने वाले तुम हो जाओ, ऐसा मैं तुमको कर देता हूँ, ऐसा वरदान दे देता हूँ। जो वस्तु जितनी मात्रा में जितने समय के लिए जिस प्रकार से चाहिए वैसा मैं वरदान देता हूँ, तुमको हो जाएगा, वो मांग लो। ऐसा वरदान आज तक कभी ही कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। हाँ, अब देखो जितना भी आप पुराण पढ़ोगे तो कोई राक्षस तपस्या करता है तो जब ब्रह्मा आए वरदान देने के लिए तो वहाँ ये लाइन नहीं कहेंगे जो चाहिए पूरा का पूरा मांग लो, क्योंकि वो कहता है अमर कर दो हमको, यही वरदान मांगेगा, मेरा शरीर अमर कर दो। जब ये आदमी कहता मेरा देह शरीर अमर कर दो, तो सामने से तुरंत ब्रह्मा यही कहेंगे ये नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो, ये नहीं हो सकता क्योंकि हम खुद ही एक दिन मर जाएंगे, तो कुछ और मांग लो। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर कहते कामना, जो जो कामनाएं हैं वो सब तुम्हारी पूर्ति हो जाए। भाष्य देखते हैं, एतत तुल्यम एतेन यथा उपदिष्टेन सदृशम अन्यम अपि यदि मन्यसे वरम तम अपि वृणीष्व। कह रहे हैं देखो, एतत तुल्यम इसी के जैसे, इसी के यथा उपदिष्टेन, भाष्यकार ने इतना कह दिया यथा उपदिष्टेन, जैसा हमने पूर्व के मंत्र में कहा है। तो पूर्व का मंत्र दोनों के साथ जोड़ लेना, जो वरदान मांगा था यहाँ पर भी। सादृशम अन्यम अपि, इसी के जैसे कोई अन्य भी, यदि मन्य से वरम, कोई वरदान तुमको लगता है तम अपि, उसको भी तुम वृणीष मांग लो। किंच वित्तम प्रभूतम हिरण्य रत्नादि चिर जीविकाम चा सह वित्तेन वृणीश इति एतत् किम चा और क्या वित्तम प्रभूतम। ये धन जितना चाहिए उतना मांग लो। प्रभूतम माने यहाँ पर इसका प्रचुर अर्थ में होगा, क्या कहेंगे इसको, जितनी इच्छा हो, जितनी मन की भावना हो उतना तो मांग लो, बहुत प्रचुर मात्रा में धन मांग लो। हिरण्य रत्नादि सोना, और बहुत लोगों को रत्न में बड़ा अच्छा लगता है ना, हीरा हो वे या अमुक चीज़ हो वे संभाल संभाल करते, रत्नादि चिर जीविकाम चा सह, और चाहे जितना जीवन मांग लो, सह वित्तेन धन के साथ में वृणीश्व इति एतत् बिल्कुल जो चीज। किम बहुना महाभूमो महत्याम भूमो राजा नचकेतस त्वमेधि भव। वाह क्या बढ़िया कह देते। और क्या महाभूमो माने महत्याम, बहुत बड़े साम्राज्य के तुम राजा बन जाओ। क्या बढ़िया, नचकेता त्वम राजा भव, मतलब चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, हो गया ना आशीर्वाद जैसा हो गया ना। भाव माने एधि माने होता वृद्धि को प्राप्त करो, इतने बड़े बन जाओ, इतना श्रेष्ठ हो जाओ, ये बार बार शब्द आ रहा है, त्वम एधि त्वम एधि वृद्धि को और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हाँ फिर किंचा अन्यत कामानाम दिव्यानाम मानुषाणाम चा त्वाम काम भाजम काम भागिनम काम हरम करोमि सत्य संकल्पो ही अहम देवः। किमचा और क्या अन्यत कामानाम, और भी अगर कोई कामना है दिव्य दिव्य भोगों की, मानुषाणाम चा इस मनुष्य के लोक में मनुष्यों को जो जो प्राप्त है वो जो चाहिए तो आम काम भाजम तुम्हारी कामना के अनुसार हम काम भागिनम काम हारम कामनाओं की पूर्ति के योग्य बना देता हूँ तुमको। अहम करोमि क्यों, आप कैसे कर दोगे महाराज, रसांत संकल्प ही अहम, क्योंकि मैं सत्य संकल्प वाला हूँ, जो संकल्प करूँगा वैसे हो जाएगा। मैं तुमको चक्रवर्ती साम्राज्य का राजा बना सकता हूँ, मैं तुम्हारी वो जैसे कहते हैं ना वो कौन सा एक पेड़ है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ के जो चाहो सो मिल जाएगा, तो कल्प वृक्ष जैसे तुमको आशीर्वाद दे सकता हूँ, जो चाहिए सो मांग लो, ये वाला वरदान छोड़ करके बस ये वाला। तब तक हुआ क्या था, देखो एक ऐसा हुआ, ये गुरुदेव बड़े प्यार से बताते थे कि वो नचकेता जब ये सब लिस्ट गिना रहे थे तो ध्यान नहीं दे रहा था ज़्यादा, ये सब बात कर रहे थे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जा रही थी। हाँ जैसे कभी किसी का जो है ध्यान पढ़ने वगैरह में लगे तो किधर देखता है फिर वो, हाँ दरवाजे की तरफ कौन आया कौन गया कुछ ऐसे, हाँ घड़ी की तरफ, तो ओ दरवाजे की तरफ उसकी नज़र गई, और दरवाजे पर ही ओ जिस रथ से यमराज जी गए थे कहीं और तीन दिन के बाद लौटे थे, दरवाजे पर रथ खड़ा था। तो अब यमराज जी यहाँ कह रहे हैं मांग ले बेटा, और उसकी नज़र है कहाँ पर, दरवाजे की तरफ, तो वहाँ रथ खड़ा था, और जो बंदी जन होते हैं वो दरवाजे के पास ही चबूतरा आद पे बैठ करके और गायन वगैरह करते रहते हैं। हाँ वो तो ना मंडपम जैसे मंदिरों में बनता है, तो ऐसे बड़े लोगों के दरवाजे के पास बैठ करके स्वागत ऐसे। यमराज ने देखा उसकी नज़र वहाँ जा रही, लगता है इसको वो रथ होत चाहिए, बस यही इसको कुछ रथ होत चाहिए है ना। तो अब अगला देखो तुरंत, भैया भैया तुमको रथ चाहिए तो रथ ही ले जाओ, वहाँ जो गा रहे हैं उनको चाहिए तो गाने वाले को ले जाओ, वहाँ जो नाच रहे हैं उनको चाहिए तो वही ले जाओ, जो चाहिए सो ले जाओ। ये काम दुर्लभ मर्त्य लोके सर्वान् कामान् छन्दता प्रार्थयस्व। इमा रमा सरथा सतुर्या नहि दृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्त प्रतापि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। मानुकाक्षी। जो कामा जो वस्तुएं कामना वाली दुर्लभा मर्त्यलोक में दुर्लभ हैं। सर्वान कामान समस्त कामनाओं की छंदतः जो इच्छा हो अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थया सो मांग लो। जो मनुष्य के लोक में दुर्लभ है वो सब मांग लो। फिर इमारमा ये जो अप्सराएं वहाँ पर नाच रही हैं ले जा, इनको भी ले जा, ये रथ भी ले जा। हाँ वैसे हम नहीं देवेंगे, ऐसे तुम लोग मत कर लेना कि नहीं तो कह दो गाड़ी खड़ी है लेके चल पड़े। बिल्कुल मना है। हाँ हाँ ये तो बस यमराज ही दे सकते हैं। हाँ और कोई सुनने के लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। तो सारथा ए जितना रथ है वो भी ले जाओ सारथा। सतुरिया सतुरिया माने जो बजाने वाले हैं वहाँ पर, हाँ वो तो वो जो संगीत वाले हैं संगीतज्ञ गंधर्व आदि उनको सबको ले जाओ। उसमें चित्रसेन को माना जाता है। ना ही ईदृशा लंबनीय मनुष्य, जैसे यहाँ पर ये रथ अप्सराएं वाद्य आदि हैं मनुष्य लोक में ये सब मिलता नहीं, ऐसा नहीं मिलता। आभिर मत प्रतापी, अगर तुम मांग लोगे तो मैं इनको आज्ञा दे दूंगा, मैं इनको आज्ञा दे दूंगा, जाओ नचिकेता के साथ जाओ। हाँ और फिर इनको ले जाके परिचारयस्व, क्योंकि मैं कह दूंगा कि इनकी आज्ञा का पालन करना, तो इनसे आप सेवा कराओ। लेकिन हे नचिकेता मरणम मा अनुप्राक्षी, ये जो मृत्यु वाला प्रश्न है वो तो मुझसे मत पूछो। मृत्यु वाला प्रश्न छोड़ करके जो चाहो सो मांग लो। यहाँ पर लिस्ट समाप्त हो जाती है। ये यहाँ पर इनकी जो प्रलोभन की बात थी वो सब का सब ये इतना पूरा होता है। अब जगत में इतना ही दिया जा सकता है और क्या है ना, और इतना ही दिया जाते हैं, कहते हैं देखो ये मैं स्विट्जरलैंड से लाया हूं ये गेम नहीं मिला। हाँ बिल्कुल सही। हाँ ऐसा कहते हैं। हाँ भले वो मेड इन इंडिया यहीं से बन के वहाँ गया हो। भाष्य देखते हैं। ए कामाः प्रार्थनीया दुर्लभाश्च मर्त्यलोके सर्वाः तान् कामान् छन्दतः इच्छातः प्रार्थयस्व। ए कामाः जो कामनाएं प्रार्थनीया लोग चाहते हैं, और दुर्लभाश्च इस लौकिक जगत में दुर्लभ भी है मर्त्यलोक में, सर्वान् तान् उन सब को कामान् अपनी इच्छा के अनुसार, छंदता माने इच्छाता, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कामना के अनुसार प्रार्थया सो मांग लो, सब जो चाहिए सो मांग लो। अब यहाँ एक टिप्पणी में देते हैं, टिप्पणी में दिया है आप लोगों के ग्रंथ में नहीं है एक पंक्ति जो पढ़ रहा हूँ। न च बालम प्रत्येवम प्रलोभनम अस्थान इति संकितव्यम अनेन सकामेव यौवनस्य अपि सत्य संकल्प वशादेव यमेन दातुम शक्यत्वाद इति यूयम। क्या करें, एक मन में आया कि ठीक है ये जो देखने में शरीर इसका बालक का है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शरीर किसी का बहुत छोटा होवे और उम्र ज़्यादा हो जाती है। हम लोग क्या कहते हैं उसको, बौना कहते हैं ना। हाँ कि वो हाइट उसकी नहीं बढ़ी और वो उसकी उम्र 40 साल 30 साल 25 साल की हो गई, तो मन में ये भाव आ गया कि हो सकता है ये जुआ जैसा हो गए। तो जुआ व्यक्ति को अब भाई जैसे सबकी आयु के अनुसार वस्तु अच्छी लगती है। हाँ छोटे बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है। जब हम लोग खेलते थे बचपन में ना, एक कंचा अगर लग जाता था निशाना और तीन चार कंचे जेब में होवें तो क्या इतना बड़ा धनी कोई नहीं होता था हमारे जैसे, हाँ ना। अब आज के समय में कंचा क्या करेंगे हम। और हरिद्वार में एक माँ बच्चे गए तो वो बच्चा जब गंगा जी किनारे गया तो सब गोल गोल शंकर जी चिकने चिकने, शहर में तो मिलते नहीं, वो उसको जेब में भरने लगा गिन गिन कर। हाँ भरा, अब फिर उसको जो है जब भरा तो माँ उसको निकालना चाहते तो निकालने नहीं देते, एक बार अपने जो है यहीं के अपने भगत, वो महाराज गई उनको पेड़ पौधे से बड़ा लगाओ, बहुत पेड़ पौधे से लगाओ, गमले उमले से, तो गंगा जी किनारे से गोल गोल गोल इतना सारा पत्थर ला दिया, हाँ ढेर सारा पत्थर, वो गोल गोल शंकर जी गोल गोल सब वो गमले में रखने के लिए, और उसको जो है गाड़ी में रखा। और संयोग की बात क्या कहूँ, हरिद्वार से ट्रेन छूट गई, जाम लगा था, जाम था, हरिद्वार से ट्रेन छूट गई और मैं था फिर तो उसमें, फिर ज्वालापुर जाकर के ट्रेन को पकड़ा है, वो जनता एक्सप्रेस ज्वालापुर गए और वो पत्थर लेके और दौड़ ना पाऊँ तो वो इतना पत्थर जो है तो अब जिस व्यक्ति को ये छोटी छोटी चीज़ें, उसकी आयु है तो खिलौना पसंद करेगा, बड़े आदमी को कह दो खिलौना ले लो, बड़े आदमी को खिलौना से कोई लेना देना नहीं, कोई उसका उपयोग नहीं। तो आयु के अनुसार वस्तु अच्छी लगती है, मन की भावना के अनुसार वस्तु अच्छी लगती है। अब एक स्वामी जी हमारे आश्रम में आए, जब गुरुदेव की स्थापना का था तो यहाँ 3 दिन रहे। अब उनको जो है 3 दिन में हमारे यहाँ का पराठा नाश्ता जो और सब नाश्ता मिला। 3रे दिन यहाँ से BBDC तक पैदल गए सवेरे इडली के चक्कर में। हमसे बताया कि हम वहाँ तक गए, यहाँ कहीं इडली मिली नहीं, हमने सोचा सड़क पर कहीं मिल जाएगी इडली है ना। तो जीव के चित्त में जो इच्छा होती है उसी के अनुरूप वो चाहता है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि हो सकता है नचकेता का शरीर छोटा है लेकिन इसकी युवा अवस्था है, तो युवा अवस्था में ये जो मैं दे रहा हूँ इसकी बजाय थोड़ा कुछ और, कैसे तो यौवनस्य पि सत्संकल्प प्रसादेव, ये भी देना चाहिए, तब प्रलोभन देते हैं। इसमें कौन, स्त्रियाम बहुसु अप्सरसा स्वार स्वर्वेश्या उर्वशी मुखा, एक ही अप्सरा नहीं, बहुत सारी अप्सराएं हैं जिनमें उर्वशी आदि मुख्य हैं। यमराज कहते हैं इमा रमाः, तो किंचा इमा दिव्या अप्सरसो रमयन, ये जितनी दिव्य अप्सराएं हैं सब ले जाओ। पुरुषान इति रमासह रथैर्वर्तन्ते इति सरथा, ए अब इतनी सारी आप गाने वाले बजाने वालों को, ये सारे नाचने वालों को ले जाओगे तो कैसे, ये दिव्य रथ भी ले जाओ। सरथा सतूरिया सवादित्राश्च ताश्च नहि लंभनीया प्रापणीया ईदृशा एवं विधा मनुष्यै मर्त्यैः अस्मदादि प्रसादम अंतरेण। यह जो वाद्य आदि हैं शायद आपको पता हो या ना हो, एक ये जो तानपुरा लेके रखते हैं कितने में मिलता होगा, हारमोनियम कितने कीमत का होगा, हारमोनियम के अलग अलग रूप होते हैं, वो 3000 में भी मिल जाता है लखनऊ में, लखनऊ में 3000 में मिल जाता है। और अगर बहुत बढ़िया बनवाना हो कलकत्ता वगैरह से, ज़्यादातर कलकत्ता से बनता है, तो करीब 25-30 हज़ार का, हाँ 25-30 हज़ार का, तो साधारण आदमी नहीं खरीद सकता ना। हाँ अब हम महात्माओं को स्वामी जी से पूछे कमंडल कहाँ गया, चिप्पी आपका, हाँ चिप्पी कहाँ गई, क्योंकि हम लोगों का जो है श्रृंगार वही है, हम महात्माओं का श्रृंगार वही है, मृगचर हाँ व्याघ्रचर हाँ, और हमारा जो चिप्पी माला हमारा यही। अब चिप्पी हमको एक महात्मा ने कहा महाराज चिप्पी रखोगे तो आपको स्टेशन वगैरह में कमर में चंजीर बांध के रखना पड़ेगा। हमने कहा क्यों, कोई लेके चला जाओगेगा, ऐसे बोल अब कहाँ कोई लेके, बहुत कम। तो बहुत सारी वस्तुएं मनुष्यों को नहीं मिलती, एक एक वस्तु बहुत, तो सब सतुरया सवादित्राह ये ना ही लंबनीया, सबको मिलना संभव नहीं, प्रापणीय मिलती ईदृशा एवं विद, मिल जाएंगी चीज़ें, मिल जाएंगी, इसके जैसा नहीं मिलेंगी, ऐसा रथ ऐसा गाजा बाजा ये सब ऐसा नहीं मिलेगा। मनुष्य मरते ही अस्मदादि, हाँ कोई अगर हो मेरे जैसा, अस्मदादि माने मेरे जैसा कोई आशीर्वाद देवे, कोई प्रसाद देवे, तभी मर्त्य लोक में किसी को मिलेगा। कैसे, अब जैसे मान लो एक प्रसाद मिला तो रावण के पास विमान मिल गया, लेकिन सबको विमान थोड़े मिला था, रावण को विमान मिल गया, कोई सौभ को विमान मिल गया, कोई एक ऋषि थे कर्दम ऋषि उनको विमान मिल गया, दो ही चार को ना, सबको मिलना संभव नहीं। अगर मेरे जैसा कोई देगा तभी मिलेगा। तो अच्छा आप दे रहे हैं यमराज जी, मैं इनको लेके चला जाऊं और मैं कह दूं कि राग भैरवी सुनाओ और सुनाओ ही ना, ये भी तो हो सकता है। मैं कह दूं कि आप गाना गाओ, कह दे नहीं हमारा मन नहीं है। हम कह दें कि आप नाच के दिखाओ, अरे कहें हमारा मन ही नहीं है। ऐसा भी होता है। हाँ सेवक अगर कहना ना माने तो अरे बहुत दुख होता है। तो उसको उस बात को कह रहे हैं, आभिर मत प्रतापिर माया दत्ताभि परिचारिणी भी परिचारयस्व आत्मानम पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कारय आत्मन इत्यर्थ। आभिर मत प्रतापि, ये मंत्र में ये शब्द लिखा है पूरा, आभिर मत प्रतापि। इसको भाष्य में देखो, माया दत्ताभि परिचारण, जब इनको मैं दे दूंगा तुमको तो इनको मैं हुक्म दे दूंगा, आज्ञा दे दूंगा कि इनकी सेवा करना। हाँ जब मैं दूंगा तो आज्ञा दे दूंगा, परिचारिणी भी आप इनकी सेवा करना, परिचारयस्व तब तुम इनको ले जाके जैसी इच्छा हो ऐसी सेवा कराओ। कौन सा आत्मानम, आप कह देना कि मेरे पांव धोएं तो आपके पांव धोएंगे, आप कह देना कि हमको गायन करके सुनाओ आपको गायन करके सुनाएंगे, जो कुछ कहोगे वो सब का सब ए करेंगे, आपकी आज्ञा का बिल्कुल पालन करें। कितना बढ़िया तरीका है। हाँ चाहिए ऐसा कुछ, चाहिए तो लेकिन मिलता कहाँ है। हाँ चाहिए तो। हाँ अगला देखो बढ़िया, नचकेतो मरणम मरण संबंधम प्रश्नम प्रेते अस्ति ना अस्ति इति काक दंत परीक्षा रूपम मा अनुप्राक्षी मा एवं प्रष्टुम अरहसि। हे नचकेता, मरणम मरण के संबंध में जो प्रश्न था तुम्हारा कि प्रेते अस्ति ना, कि जो ये शरीर छोड़ के चला गया वो कुछ रहता है कि नहीं रहता है, उसके बारे में क्यों पूछना चाहते हो? काक दंत परीक्षावत। हाँ क्या रूप, क्या ये बहुत बढ़िया दृष्टांत है। अब सवेरे हम बैठे और सवेरे एक आजकल कोयल बोलती है ना, सवेरे ठीक 5 बजे बोलती हो, साढ़े चार पाँच के लगभग बोलती है, और भी दोपहर में बोलती है चाय के टाइम। आप लोगों को कहती है चाय का टाइम हो गया, सुन लेना, चाय के टाइम बोलती है और सवेरे बोलती है कि जग जाओ। ऐसे कौवा बोला काँव काँव, और हम गुरु जी ने कहा हे पकड़ो इसको, गिन के आओ कितना कितने दांत हैं इसके अंदर, कौए के कितने दांत हैं, कौए के दांत कितना, पक्षियों के दांत नहीं होते, पक्षियों के दांत नहीं होते, चोंच होती है। हाँ वो चोंच को दांत ना, तो चोंच के भीतर जीभ है, वो चोंच से काटा या पकड़ा और उसको पूरा का पूरा, तभी वो पक्षी है, वो पक्षी है। हाँ जिसके दांत होगा फिर वो पक्षी की श्रेणी में नहीं आवेगा, फिर वो जमीन के अंदर चलने वाले जीव आ जाएंगे। हाँ ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो कौवे के कितना दांत होते हैं बोलो, आज विचार करने चलते हैं कौवे के कितना दांत। बोले जब होते ही नहीं तो काय के लिए समय खराब कर रहे हो, समय की बर्बादी क्यों, क्योंकि चाहे जितना लग जाओ गुरु चेला सब, कौवे के कोई दांत नहीं। ठीक है। हाँ वो पुराने जमाने में कौवा बैठ जावे तो बड़ा हाय हाय मर गया मर गया, बड़ा अशुभ शुभ कुछ नहीं। काक दंत परीक्षा रूपम मत पूछो, माँ अनुप्राक्षी माँ एवं प्रष्टुम, ए मत पूछो, छोड़ दो इसको। एवं मृत्युना प्रलोभ्य मानोपि नचकेता महाहरद्वद अक्षोभ्य आहा। क्या एवं मृत्युना, जब यमराज ने इतना पूरा प्रलोभन दिया प्रलोभ्य माना, इसके बाद नचकेता कैसा है, महाहरद, जैसे बहुत बड़ा कोई तालाब है, बहुत विशाल तालाब है सागर जैसा, उसमें ढेर सारी हाथियां आ गईं स्नान करने के लिए, वो हाथी सूंड में पानी भर करके पटकती हैं, फिर भी उसका जल ज्यों का त्यों रहता, उसमें विक्षोभ नहीं पैदा होता। चाहे कितना भी कुछ कहो, पत्थर फेंको, वह छोटा मोटा जल होगा तो उसमें तरंग उठती है। छोटे मोटे जल में आप तरंग फेंक दो तो तरंग उठेगी, लहर उठेगी, वो भी लहर ऊपर ही ऊपर ऊपर उठेगी, नीचे नहीं होगी, ऊपर ऊपर सरफेस पर। हाँ, वहाँ बहुत गहरा है कोई, और वहाँ पर छोटे मोटे से फर्क नहीं पड़ता, कोई दुखी नहीं होगा। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नचकेता का मन है। और अब नचकेता बोलता है, अब आगे का पूरा ए इस वल्ली में अब पूरा नचकेता के ही होंगे, चार मंत्र होने चाहिए, 26, 27, 28, चार मंत्र हैं ए नचकेता का। ए नचकेता के चित्त में, अब इसमें आप लोग पढ़ना, इसमें विवेक, वो साधन चतुष्टय संपन्न में जितनी चीज़ें हैं, विवेक, वैराग्य, समदाम आदि संपत्ति और मोक्षोत्तम, सब इसमें दिखाई पड़ेगा। ये बताने के लिए ये पूरी आख्यायिका है कि वो साधन चतुष्टय से संपन्न है। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैततो सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्य गीते। देखो, शोभावा, शोभावा इसका अर्थ हुआ कि इस मर्त लोक में जितनी चीजें आपने हमको गिनाई, ये ले लो, ये ले लो, ये कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे भरोसा नहीं। स्वा माने आने वाला कल, याद है संस्कृत भाषा में जो बीत गया कल उसको या। हाँ, उसको या बोलेंगे, आने वाले को स्व, और आने वाले को स्व। हिंदी में हम दोनों के लिए कल बोल देते हैं, कल हम वहाँ गए थे और कल वहाँ जाएंगे, तो हिंदी में हम भूत और भविष्य दोनों के लिए कल शब्द प्रयोग कर देते हैं। फिर उसके क्रियापद से पता लगेगा, क्रियापद से पता लगेगा कि बीते हुए के लिए है या आने वाले के लिए है। संस्कृत भाषा में जो बीता हुआ है उसके लिए या, और आने वाले के लिए स्व। तो स्वभाव, ये इनका भाव कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई भरोसा है, कोई पक्का गारंटी है? हाँ? अरे कल, जैसे हमारे समाज में वो एक कथा चलती है ना, वो दृष्टांत है कि धर्मराज युधिष्ठि से मांगा किसी ने भिक्षा, और धर्मराज युधिष्ठि ने कह दिया कल दूंगा, कल आना ब्राह्मण देवता, आज बहुत व्यस्त हैं, सभा चल रही है। भीम वहाँ बैठे थे, भीम सुने और नगाड़ा लेकर के बाहर गए, नगाड़े खूब बजाना शुरू कर दिए, जय हो जय हो जय हो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बुलाओ, क्या हो गया, क्यों नगाड़ा बजा रहा है, क्यों इसी घटना कर रहा है, कौन सा समय है? जब भीम आए, आप क्यों ऐसा नगाड़ा बजा रहे हो, क्या हो गया, काहे की सूचना है? तो भीम ने कहा, मैं इसलिए नगाड़ा ढिढोरा बजा रहा हूँ कि हमारे भाई ने काल को जीत लिया है। वो ब्राह्मण को उन्होंने कहा ना, कल आना तो कल दूंगा, इसका मतलब कल तक हमारे भाई जीवित रहेंगे, जीत लिया काल को। तब धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उसको बुलाए, उस ब्राह्मण देवता को दिया। तो कल तक कोई भरोसा है क्या? स्वभाव देखते देखते बदल जाता है। हाँ, ये जब हमको पढ़ाया गया तो ये हमारे दिल को छुआ था, ये मंत्र, ये मेरे दिल को छुआ था। हाँ, अब बताओ कितने सारे लोगों की टिकट कैंसिल हो गई, कोई सोचे थे कि हमारी टिकट कैंसिल हो जाएगी, जहाज बंद हो जाएगा, ट्रेन बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा? तो तुम दोनों लोग, तीन लोग यहाँ पर आ गए तो फिर यहीं के हो गए, है ना? और ऐसा अगर लोगों को पता होता तो दो चार और आ गए होते और दो चार लोग आ गए होते। स्वभाव, कल क्या होगा, कोई भरोसा है? ये आपने कहा सोना ले लो, आपने कहा गाय ले लो, आपने कहा हाथी ले लो, तो हाथी को अमर थोड़े बताना दिया है आपने, घोड़े को अमर थोड़े बना दिया है आपने, ये जो अप्सराएं दे रहे हो ये अमर थोड़े हैं, ये तो जब तक पुण्य रहेगा रहेगी। तो वो मर गया तो हमसे जितना पुण्य हमारा है इससे ज्यादा पुण्य कोई और इकट्ठा कर लेगा तो उसके उसके अधिकार में चली जाएगी ना। आज हमने इतना आपको प्रसन्न करके इतना बड़ा जमीन का राज्य प्राप्त कर लिया, कल हमसे ज्यादा कोई पुण्य कर लेगा तो वो हमको दबा करके छीन लेगा, तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा? यह धन, यह वैभव, यह वस्तुएं, यह सम्मान, ये सब कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी। स्वभाव मर्त्य स्मर्त्य लोक में यत अंतक, अंतक कहते हैं यमराज का संबोधन है, यमराज का ही संबोधन है, हे अंतक, हे अंतक, अंतक माने जो सबका अंत करने वाले हो, यत धन अंतक धन एतत सर्वेन्द्रियाणाम, हाँ तो हे अंतक, हे जम देवता, हे यमराज जी, ये जितनी वस्तुएं हैं ये कल तक रहेंगी कि नहीं रहेंगी इनका कोई निश्चय नहीं है, कोई पक्का नहीं है। अच्छा जब तक रहेंगी तब तक, आदमी कहेगा जब तक है तब तक तो मौज ले लो, जब तक है तब तक तो सुख भोग लो, तो कहते हैं सर्वेन्द्रिया एतत सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा, जब तक हैं ये वस्तुएं तब तक हमारी ही शक्ति का क्षय करते हैं। अब बिल्कुल स्पष्ट है जब तक ये भोग है ये हमारी ही शक्तियों का क्षय करते हैं। हमको लगता है कि सबसे बढ़िया समय अगर कोई है गोल्डन पीरियड तो ये 10 दिन का हुआ, बाहर दौड़ना नहीं है, जब दौड़ोगे तो भी कैलोरीज खर्चा होगी, मेडिकल भाषा में कैलोरीज बर्न होगी, कैलोरीज बर्न होगी, है ना, आपकी जो है शक्ति थोड़ा कम होगी। हाँ बढ़िया, आप रह रहे हो, खा पी रहे हो, अगर बाहर दौड़ोगे, देखो आप दौड़ करके आओ आधा घंटा, उसके बाद आपको भूख लग जाएगी, क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति का ह्रास हुआ, कुछ शक्ति, हाँ बिल्कुल शक्ति का क्षय हुआ, आगे कहेंगे, आगे देखेंगे भाष्य में। तो जब तक ये संसार के भोग हैं इसमें भी आप 2 घंटा टीवी और मोबाइल देख लो, ना आँख में दर्द होने लगे तो बताना, होता है कि नहीं होता? अब अगर आँख से ज़्यादा देखेंगे तो आँख में दर्द होगा, शक्ति कम हुई, कान से ज़्यादा, कितनी बार आता है कान में वो लगा लगा के घूम रहे थे और कट गए, मर गए, एक्सीडेंट हो गया, हाँ कान में लगाए लगाए ज़्यादा सुनेंगे शक्ति कम, हाँ ज़्यादा खाओगे तो रोग होगा, हाँ भोगे, वाह वाह क्या बढ़िया याद है, भोगे रोग भाई, तो शक्ति का क्षय तो हो रहा है। हाँ जरयन्ति तेजा, जितने भोग हैं हमारी शक्ति का क्षय करते हैं। अच्छा फिर आपने कहा आपको जीवन इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते, तो कहते हैं आपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, चाहे जितना आप हमारी आयु बढ़ा दो, जब काल की कोई सीमा नहीं, काल अनादि है और अनंत है, तो अनादि अनंत काल में चाहे जितनी आयु हमारी हो वो सबका सब अल्प है। नहीं समझ आ रहा भाई, एक धागा है, वो धागा 50 मीटर का है, 50 मीटर का है, तो उसके बीच में आप विभाग कर लो कि एक 5 इंची हुआ कि 6 इंची हुआ कह लोगे, एक ऐसा धागा है जिसका शुरुआत पता नहीं और अंत पता नहीं, तो उसमें चाहे जितना आप हो वो सब का सब कितना हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत भी पता नहीं और अंत भी पता नहीं, अनादि अनंत है काल, तो वहाँ पर चाहे 10 साल चाहे 50 साल चाहे 100 साल, एक काल का कैसे, हम लोगों का 15 दिन, पितर लोगों का विचारों का 1 दिन यही ना, तो हम लोगों का 6 महीना, देवताओं का 1 दिन, बताइए अजीब सा जो है, हम लोगों का 100 चतुर्युग और ब्रह्मा जी का 1 दिन, तो ब्रह्मा जी के लिए हम आदमी लोग इसी से मच्छर जैसे होंगे नहीं, क्योंकि वो 700 चतुर्युग के बराबर जिंदा रहते हैं और हम लोग पैदा हुए और यूं टे बोल गए, इतना ही तो होगा, हमारे लिए जो मच्छर आदि हैं उनकी जीव ये उड़ रहा, चार पांच दिन हम लोग इतना तो ऐसे ही सापेक्ष दृष्टि से देखो तो काल का प्रारंभ पता नहीं, काल का अंत पता नहीं, तो बीच में चाहे जितनी आयु हो जाए सब अल्प ही है। हे महाराज ताव एव ए आपका नाच गाना रथ अपने पासे रखो, तवैव वाहा, वाह माने ए आपका वाहन, आज की भाषा में वाहन, तव नृत्य गीते आपका ये नृत्य, आपका ये गायन, आपका ये रथ आप अपने पास ही रखो, ये हमको हो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब क्या चाहिए, वो वाला वही प्रश्न, हाँ वही प्रश्न। देखो नचिकेता जैसा मिलना संभव नहीं है, मिल जावे तो फिर क्या कहना, पढ़ते हैं भाष्य देखो। सो भावः सो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति संदिह्यमाना एव एषां भावो भवनम त्वया उपन्यस्तानां भोगानां ते सो भावः। एक शब्द का इतना बड़ा भाष्य, सो भावा माने स्व भविष्यन्ति, एक कल होवेंगे या नहीं होंगे। अमर कोश में लिखा है अनागते अन्नी स्व, जो अभी आया नहीं आवेगा आगे उसको कहते हैं कल, आने वाला कल। तो स्व भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा, कल होवेगा कि नहीं होवेगा, संदिह माना इसमें संदेह है, पक्का नहीं है कि वस्तु कल रहेगी कि नहीं रहेगी, देखते देखते टूट जाता है, देखते देखते एव एसाम भाव, ऐसा भाव जिसका है उसी को कहते हैं भाव। भू धातु से बना ना, भू धातु से रूप चलेगा लट लकार में, भू धातु होने के अर्थ में है ना, भावती भावता उसी से बनता है ना, भाव शब्द बना ना, स्व भाव। तो कह रहे हैं भवनम भावो भवनम, जितना कुछ आपने कहा है इनकी सत्ता कल रहेगी कि नहीं रहेगी इसमें संशय है। उपन्यस्तानाम भोगानाम, जितना आपने भोगों की लाइन गिनाई वो सब का सब उपन्यास, जितना विस्तार में आपने बताया ये मांग लो ये मांग लो, ये सब ज़्यादा दिन टिकने वाला होता नहीं है, ज़्यादा सब का सब देखते देखते बदल जाता है। तुम लोगों को शायद इतना याद भी नहीं होगा कि यहाँ पर जब हम पहली बार आए थे तो कैसा यहाँ पर था, शायद किसी को नहीं ध्यान, किसी को नहीं पता होगा, रामानंद को भी नहीं पता होगा। जब फर्स्ट टाइम हम इस ज़मीन को देखने आए थे तो यहाँ धान लगा था और पूरे खेत में पानी भरा था, इसमें पूरे में पानी भरा था और यहाँ पर धान लगा था, धान लगा था। और हम और चंदोला थे, कब की बात है सन 2001, 20 साल पुरानी। उस ज़माने में मोबाइल थोड़ा सा, मोबाइल बड़े लोगों के पास होता था उस जमाने 20 साल पहले। चंदोला जी अपने सीट पर मोबाइल रख करके कांच शायद खोल बंद करना भूल गए वहाँ गाड़ी, हम यहाँ मेड़ से इधर इधर गए और जब लौटे तो उनका मोबाइल पहले दिन का ये था, फर्स्ट सर मुड़ाते ओले पड़े पूरा धान। आप लोगों को पता है कि कौन कहाँ कैसे पेड़ लगा, कहाँ कैसे, किसी को क्या पता, सब देखते देखते देखते देखते बदल गया स्वभाव। जब यहाँ कुछ बनाया तो इधर टीन पड़ी थी किनारे किनारे, अभी अभी टीन तो उखाड़ी थी कुछ समय पहले ना, जब रसोई बनाया तो पूरे वही टीन से वही, हाँ हनुमान सेतु से आए थे तो उस किनारे छः कमरे के टीन डाला था और एक थोड़ा सा यहीं पर हैंडपम्प लगाया था, अभी हैंडपम्प का वो होगा पाइप, ये हैंडपम्प लगाया किनारे छः कमरे और टीन में हम करीब 6 महीना रहे थे टीन, हाँ हाँ बिना टीन में 6 महीना हम रहे हैं उसमें बताओ। अब यहाँ पर टीन तो देखते देखते सब बदल गया ना, घर बदल गए, ये सड़क पर लोग आते नहीं थे, कहते थे कहाँ जंगल में स्वामी जी ने ले लिया, हाँ कितने बड़े बड़े पेड़ थे, इतने मोटे मोटे पीपल के पाकर के सड़क पर, सब गायब। अब कोई 5 साल पहले वाला और उसको यहीं नहर के पास खड़ा कर दो, पहचानेगा क्या? ऐसा गोल गोल सड़क बन गए, स्वभाव सब देखते देखते बदल रहा है, जैसे पहले था अब नहीं, जैसे अब है आगे नहीं रहेगा, देखते देखते बदल जाता। कपड़ों में बदलाव आ गया है ना, कपड़ों में पहनने के, जैसे हम लोग बचपन में पहनते थे अब बच्चे वैसा नहीं पहनते, जैसे अब बच्चे पहनते हैं शायद 10 साल बाद और भी इसका चलन बदल जाए। बालों में बदलाव आ गया, राम राम। हाँ, वो आया था शुभम ना, कैसे बाल खड़ा खड़ा इसे जो है इधर से पूरा कटिंग करके और यूँ खड़ा था और लाल लाल बाल थे उसके, हमने कहा मेहंदी लगाया क्या? बाल के रखाव में बदलाव आ गया, कपड़े पहनने, खाने पीने में बदलाव आ गया, और क्या कहें। तो साफ स्वभाव, कुछ एक भजन था, का मांगू कछु थिर न रहा ही, देखत नैनन चला जग जाए, क्या कहूँ क्या मांगू, कुछ स्थिर रहता नहीं, देखते देखते सब चला जा रहा है, सब देखते देखते बदलता चला जा रहा है, ये तो होश रहे हैं। किंच मर्त्यस्य मनुष्यस्य अंतक हे मृत्यो, किंच मर्त्यस्य कहाँ पर, ये मनुष्य लोक में, अंतक माने हे मृत्यो, हे यम देवता, इस मर्त्य लोक में सब चीजें देखते देखते बदलती चली जा रही। अच्छा, जब तक हैं, जितने दिन तक है, आप कह दो 10 दिन तो हैं, 10 साल तो है, तो कहते यत एतत् सर्वेन्द्रियाणां तेजः तद जरंती अपक्षयंती अप्सरा प्रवृत्तयो ही भोगा अनर्थाय ये हुए थे। यद एतत, ये जितनी वस्तुएं आपने बताई, सर्वेन्द्रियाणाम तेजः, समस्त इंद्रियों के तेज को जरयंती, जलाती हैं, अपक्षयंती, छीण करती हैं, अप्सरा प्रवृत्तयो ही भोगा, ये जितना आपने भोग गिनाया अप्सरा आदि सब लेकर के, ये सब अनर्थाय एव, ये सब के सब दुख ही देते हैं सब दुख ही देते हैं। जो आपने गिनाया, ये रथ ले जाओ, ये जो है बजाने वाले ले जाओ, अप्सराएं ले जाओ, ये सब हमारी शक्ति को छीण करते हैं। कभी हम लोगों को विचार करना चाहिए, ये जो लोग होते हैं रात दिन एक किए रहते हैं, गली गली में जा जा करके दौड़े जा रहे हैं, और अगर मंत्री उंत्री बन गए तो भी तो दिन भर अभी मीटिंग चल रही है, वहाँ चले जा रहे हैं, वहाँ बैठना है, वो आया है, उससे मिलना है, कितना प्लानिंग करते रहते। सबसे बढ़िया सुखी तो हम महात्मा लोग हैं, कुछ करना ही नहीं, बैठे बैठे खाओ मस्त सवेरे से शाम तक। ओ क्यों, बस एक चीज की, जब सड़क पर चलते हैं तो सायरन बजाता हुआ गाड़ी चलती है, सड़क खाली मिल जाती है, वो भौकाल बना रहता, एक प्रतिष्ठा के लिए और काय के लिए, उसमें शक्ति का क्षय हो रहा है, उसमें अनर्थाय अनर्थ ही हो रहा है, अनर्थाय एव, एव आकार लगाया है, एव लगाया है, अनर्थाय एव एते, ये सब के सब अनर्थ ही हमारी शक्तियों को क्षीण ही करते हैं। क्या क्या चीज क्षीण होती है, गिनाया है भगवान भास्कर ने, गिनाया है, देखो 5 चीजों का नाम लिया है, धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यश प्रवृत्ति नाम क्षपैतृत्वात्। सबसे पहले तो धर्म का क्षय होता है, वीर्य का क्षय होता है, बल का, प्रज्ञा अकल मारी जाती है, तेज हमारा तेजस्वी स्वरूप का क्षय होता है, यशः प्रतिष्ठा का क्षय होता है, ये 5 चीजों का क्षय होता है। इसलिए हे महाराज, ये अपना जितना प्रलोभन है सब अपने पास ही रखे रहो, ये सब हमको नहीं चाहिए। कितने अगला देखो, याम चापि दीर्घ जीव काम तम दित्ससि तत्रापि सुन। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि याम चाप, जो आप दीर्घ जीव का जितना समय तक चाहो उतना समय तक जीवन जीने की मांग लो, सत्य देने के लिए तैयार थे, तत्राप उसके बारे में सुनिए, उसके बारे में मेरा विवेक क्या कह रहा है, मेरी बुद्धि क्या करी। सर्वम यद ब्रह्मणो अपि जीवितम आयु अल्पम एव किम उत, हाँ किम उत अस्मादादि दीर्घ जीविका, करें सर्वम यद, जितना जीवन आप दोगे ओ ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्रह्मणा अपि जीवितम आयु, वो ब्रह्मा की आयु भी अल्प है इस जगत। सुना है ना कि ब्रह्मा का भी एक दिन होता है, उनका भी एक रात होती है, और ऐसे जब उनकी 100 साल हो जाएगी तो ब्रह्मा भी मर जाएंगे। जब ब्रह्मा मर जाएंगे तो फिर अगले कल्प में फिर दूसरा कोई ब्रह्मा होएगा। तो ब्रह्मा भी, उनका भी जीवितम आयु अल्पमेव, ब्रह्मा की आयु भी बहुत अल्प है। तो किमुत अस्मादादि दीर्घ जीविका, तो क्या कहें, क्या कहें अपने लिए छोटी मोटी जीवन की, इतना दिन बच जाएंगे। चलिए, सर्वम यद ब्रह्मणो अपि जीवितम आयु अल्पम एव किमुत अस्मादादि दीर्घ जीविका, तो क्या कहें, थोड़ा बहुत छोटे मोटे जीवन के लिए, काहे के लिए आदमी जो है ये खाओ तो ठीक हो जाओगे, वो खाओ तो ठीक हो जाओगे, ये ना समझो की बात है। अरे कई लोग जो है वो ना समझ लोग, मसल्स बनानी है तो ये वाला खाओ, ऐसे ऐसे बताया मुझको। हाँ तो वो ये खाओ वो खाओ, और फिर खाते हैं। हाँ, हमको खबर लग जाती है, फिर हमको हमारी नज़र में होता है कि अब इनको जो है किसी काम के नहीं। हाँ, अतः तवई वाह तिष्ठन्तु, अतः तव एव तिष्ठन्तु, वाहा वाहा आपका ये रथ आदया तथा नृत्य गेते, आपका जो रथ देने के लिए तैयार हो ये रथ अपने पास रखो, आप अपना नाच गाना अपने पास रखो, सब अपने पास रखो, हमको ये सब नहीं जी। इतना वैराग्य कहाँ होएगा, विवेक युक्त वैराग्य है। जो जो उन्होंने सामने प्रलोभन दिया है उस पर एक एक बात पर विवेक है। हाँ, सीधे सीधे नहीं कहा है कि आप हमको ऐसा नहीं, विवेक है। जो वस्तुएं आप दे रहे हो इनका स्वभाव कल होवेंगी कि नहीं, ये विवेक है। जब तक हैं तब तक भी ये हमारा धर्म तेज प्रज्ञा यश ये सब का क्षय करते, एक विवेक है, ये विवेक है। आपका रथ नाच गाना अपने पास रखो, ये जब विवेक है तो विवेक युक्त वैराग्य हो गया ना, इसलिए विवेक पहली सीढ़ी है, वैराग्य दूसरी। अब वैराग्य कितनी मात्रा में है वही बात थोड़ा मायने रखती है, इसलिए वैराग्य में भी कहते हैं तीव्र वैराग्य, मंद वैराग्य, मृदु वैराग्य, ऐसे जो है विभाग करते हैं। हाँ, शमशान वैराग्य, जिहासा वैराग्य, एक मरकट वैराग्य, तरह तरह के सो है भेद किए जाते हैं समझाने के लिए। हाँ, वैसे सबसे वैराग्य का विभाग योग दर्शन में 4 विभाग किया है, यतमान व्यतिरेक एक इंद्रियत्व और वशीकार। याद है ना, पढ़ाया था शायद, मैंने पढ़ाया था, कहाँ पर पढ़ाया था, दानिया, यतमान वैराग्य, फिर व्यतिरेक वैराग्य, फिर एकिंद्रियत्व वैराग्य और वशीकार संज्ञा। नहीं ध्यान आ रहा है। यतमान माने यत्न करने के लिए प्रयास करता है, अब प्रारंभ किया, यतमान परिश्रम करता है, आगे बढ़ता है, नहीं हम संसार से थोड़ा बहुत ज़्यादा रचेंगे पचेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा संसार में मेरी चाह नहीं है, तो हम कहेंगे उसके भीतर एक बैर, अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन यत्न कर रहा है आगे बढ़ने का, यत्न। जब ये थोड़ा हो जाता है तब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ता है तो व्यतिरेक करता है, इतना ये चीज की इच्छा तो खत्म हो गई, अभी थोड़ा इसके प्रति लगाव है, अभी ये चीज हमको चाहिए, तो व्यतिरेक कर रहा है ना कि इतना हो गया और इतना अभी और आगे कर लेंगे, इतनी इच्छा तो हमारी कम हो गई, इतना कम कामना तो कम हो गई, आगे और भी हम कम कर लें, व्यतिरेक। और अंत में एक इंद्रियत्व, बस एक तरफ ही हमारी इंद्रिय एक दिशा में हो गई, वही रथ, जैसे इंद्रियां घोड़े हैं तो जितनी इंद्रियां घोड़े हैं अगर सब दिशा में रहेंगी तो छिन्न भिन्न हो जाएगा रथ, तो एक इंद्रियत्व, बस एक विषय में लगाव रह गया थोड़ा सा, चाहे शब्द में, चाहे स्पर्श में, चाहे रूप में, चाहे रस में, और चारों से तो हो गया वैराग्य, 4 तो गए, एक इंद्रिय तो एक में थोड़ा रहे। जैसे कभी सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस को रसगुल्ले में बड़ा रस था, वो रसगुल्ला अगर बन रहा हो, सुगंध आ जाए तो प्रवचन छोड़ के भी खड़े हो जाते थे, वो बन गया क्या? है ना, तो एक भोजन में एक रह गया, एक ऐसे एक इंद्रिय में रह गया, बाकी और सब पर विजय हो गई। और अंत में वशीकार संज्ञक, वशीकार माने पूरी तरह से सब वश में हो गया। तो ये चार भेद वैराग्य की किए हैं, हाँ, योग दर्शन, योग दर्शन में ये सब की जगह स्वीकार किया जाता है। तो अब नचकेता के भीतर वैराग्य कैसा है, देखो अब देखो, ऐसे जबरदस्ती का नहीं, विवेक पूर्वक है, विवेक पूर्वक है, एक एक चीज का विवेक करता है। अब यमराज ने कहा था ना, धन ले लो जितना चाहिए, सोना आदि ले लो, धन ले लो। वो कहता है धन की बात करते हैं, वो भी बताता हूँ मैं, एक मंत्र और पढ़ लेते हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त मद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम्। वरस्तु मे वरणीया स एव। ये मंत्र आपके लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं खूंटा गाड़ देना, कूटस्थ नींव का पत्थर होना चाहिए। ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये सब कुछ शब्द ऐसे थे जो हम लोगों को छू गए। हाँ, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, अर्थ तो सबको समझ में आ गया ना। तर्पणीया माने तृप्त, तर्पण करते हैं ना, जब तर्पण करते हैं तो थाली में कुसा और हल्दी और पानी सब डाल करके क्या कहते हैं, हाँ, माता महा तृप्यताम, पिता महा तृप्यताम, ऐसे बोलते कि नहीं, हाँ, तृप्यताम, सब तृप्त हो जाओ। तो क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, तर्पण, तर्पण, तृप्त हो जाओ। धन से कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता, ना वित्तेन तर्पणीयो, ये धन का स्वभाव है, ना वित्त। और असल में जो है, ये जो वित्त शब्द आया है यहाँ पर ना, वित्त से, धन से भी कोई तृप्त नहीं होता, कोई जमीन से भी तृप्त नहीं होता। दो बीघा हो जाए तो एक बीघा और चाहेगा, अरे यहाँ तक कि कपड़े से भी तृप्त नहीं होते, दो कपड़ा मिला तो दो और चाहिए। ये जगत, ये मनुष्य के स्वभाव में एक अपूर्णता छुपी पड़ी है, तो जितना मिल जाए उसको थोड़ा और चाहिए। ना वित्तेन, चाहे जितना मिल जावे उससे कभी मनुष्य तृप्त नहीं होता, है ना। अच्छा, जिसके पांच बच्चे हैं, घर में पांच बच्चे हैं, तो परिवार पांच बच्चों से फिर उतृप्त हो जावे ना, तो एक बच्चे को दे दे, वे महात्मा बनाओ महाराज। अब पांच हैं तो एक हमको दे दो, चार तुम रख लो, नहीं देते ना कोई, क्यों नहीं देते, वो कहते जितने होंगे उतने ही, और चाहिए और चाहिए। तो अब फिर अगर देने के लिए भी तैयार होंगे तो जो पूरे घर को सताया हुआ है, वही जिससे पूरा घर परेशान है, कहेंगे महाराज इसी को ले जाओ, है ना, सही है ना लोग। तो बताओ ना, कोई तृप्ति नहीं होता, चाहे जितना बड़ा परिवार हो जाए, संपत्ति हो जाए, वैभव हो जाए, ना वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। नचकेता कहता है लप्स्या महे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, चेत्वा यहां से देख, चेत्वा अद्रक्षम, अगर हमने आपका दर्शन कर लिया, आपसे मिल लिए, तो वित्तम लप्स्या महे, जितना रुपया जरूरत होगी मिल जाएगा, क्योंकि मैं अगर आपका हो गया तो जो जरूरत होगी वो सब मिल जाएगी। बताओ कितना आसान सा, मैं आपका हूं बस। अच्छा, जीविष्यामो यावद शिष्यसी, तो अब जम देवता, कितनी बात क्या कहूँ, मृत्यु के देवता, आपने हमको अपना मान लिया ना यमराज जी, आपने तो हमको अपना मान लिया ना। यमराज ने इसे रिलाया होगा, हाँ बेटा तू मेरा अपना है, बिल्कुल सही, तभी तो सब वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तो कहता है फिर मैं वरदान मांग के अपना क्यों खराब करूँ, जब तक आप रहोगे तब तक तो हमको कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि मारने का काम किसका, आपका, और आपने हमको अपना मान लिया, तो कोई अपने पुत्र को कभी मारता ओढ़ता नहीं, तब तक जितन जब तक आप यमराज की गद्दी पे रहोगे तब तक तो मैं पक्का हो गया, फिर मैं क्यों मांग के खराब करूं अपना वरदान। बरस्त में बरणिया सही हो, मेरा वरदान तो वही वाला है और बदलेंगे नहीं। भाष्य इसका भी देख, ये सब हाँ हाँ वही बिल्कुल। किम चा न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, किम चा इसके अलावा भी समझो, न प्रभूतेन प्रचुर मात्रा में भी वित्तेन धन के प्राप्ति होने पर तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य जल्दी तृप्त नहीं होता। ये तो ज्ञान की बात है, वास्तव में संसार में देखा जाए ना तो पता नहीं कैसे तुम्हारे भीतर संतोष है। लोग सात दिन लगे रहते हैं बिजनेस बढ़ाने में, तुम यहाँ बैठे 15 दिन से पढ़ रहे, हाँ आश्चर्य लगता है, आश्चर्य है नहीं तो लोगों के पास में और अपना मस्त बैठे हुए पढ़ रहे, संतुष्टि नहीं होती आदमी। जब चाहते थे तो मिलता नहीं था, जब चाह खत्म हो गई तो इतना मिलता है कि बस संभाल। तो देखो कितना आसान सा है, ना वित्ते न तर्प, बहुत बढ़िया। ये मुझको मेरा प्रिय सूत्र है, मेरा प्रिय सूत्र है, हाँ बिल्कुल प्रिय। कभी अब जिसके पास में अब 1000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो कहेगा 1500 करोड़ का करना है, 2000 करोड़ का करना है, काहे के लिए लोन लेकर के भाग गए, कौन कौन है और बढ़ाना है और बढ़ाना है, उसी के चक्कर में तो है ना लगभग यही, उसी में जितना ईश्वर की कृपा से मिला है कितनी बढ़िया बात है। ना ही वित्त लाभा लोके कस्यचित तृप्ति करो इस दृष्ट, ना ही वित्त लाभा ए धन के प्राप्त हो जाने पर लोके लोक में कस्यचित तृप्ति करा, कोई तृप्त हो जावे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। धन से किसी को तृप्त कर सको ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। आज आप किसी को दे दो 1000 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो, तो क्या समझो तृप्त हो जाएगा? अगली बार आ जाएगा तो आशा बनाए रखेगा, इनके यहाँ से उस बार आए थे पूजा कराने तो 2000 दक्षिणा मिली थी, अगली बार आएंगे तो 250 तो मिलेगा मिलेगा, और मन खट्टा हो जाएगा। आप चूंकि एक आशा बन गई ना, तृप्ति नहीं है तो चलिए हाँ, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, पूरा श्लोक, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तो वयमेव तप्ता, न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा। यदि नाम अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात् लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे इति एतद् वित्तम् अद्राक्षाम् दृष्टवन्तो वयम् चेत्वा त्वम्। यदि नाम अस्माकम्, अगर हम ये कहें कि थोड़ा बहुत अस्माकम् हमारे वित्त तृष्णा स्यात्, हमारे मन में थोड़ी बहुत तृष्णा कुछ चाह होगी भी, तो मेरे जरूरत की जो चीज़ें होंगी चाह होगी तो लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे वो हम प्राप्त ही कर लेंगे। क्यों? एतद वित्त वित्तम अद्रक्षाम, जितनी जरूरत होगी उतना मौके पर हमको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने दृष्टवंतो वयम, हमने आपका दर्शन कर लिया। तो जो महापुरुषों के पास रहेगा उसको किसी चीज की कमी नहीं होती। तो बस अब अगर भगवान की शरण, भगवान की शरण में तो मिल ही जाओगे जितना जरूरत होगी, मिल जाओगे। किसी के पास कपड़े नहीं होंगे, ओंकारानंद देख लेंगे, अरे उसके पास कपड़े नहीं है ला दो, करते ही होंगे स्वाभाविक। भाई दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है, तुम्हारा प्रेम है, खाए जा रहे हैं, मिल ही जाता है। वित्त मत्राक्ष में चेत तो कितना सटीक शब्द बोला है कि जब हम श्रेष्ठ के साथ रहेंगे तो फिर हमको जितना जरूरत है मिल ही जाएगी, तो हमको मांग करके वरदान हम क्यों खराब करें। वित्तम अद्राक्षम चेत्वा, अगला देखो, जीविते अपि तथैव जीविष्यामो यावद यामे पदे त्वम ईष्यसि त्वामि ईष्यसे प्रभु स्याह। करें जीवते अपि, जो जीवन के बारे में कहा था उसके बारे में, तथा एव जीविष्यामो, तब तक हम जीवित रहेंगे, यावद याम्य पदे, जब तक आप यमराज के पद पर, त्वम ईष्यसि, त्वम ईष्यसि, जब तक आप यहाँ पर शासन करते रहेंगे, यमराज के पद पर आपका शासन रहेगा, तब तक तो मैं जीवित रहूँगा क्योंकि आप तो हमको मारने वाले कोई मारेगा नहीं, तो फिर कैसे, फिर हम वरदान क्यों मांगे कि जिंदगी का वरदान। अच्छा, आप बदल जाओगे, यमराज के पद पर आप नहीं रहे, आप बदल गए, दूसरा यमराज आएगा, तो उसके बाद कोई गारंटी भी नहीं है, तो इसलिए मैं वरदान क्यों मांगू, जब तक आप हैं तब तक तो हम रहेंगे रहेंगे। कथम ही मर्त्यस्त्वया समेत्य अल्प धन आयु भवित, कथम ही मर्त्य, कोई मरने वाला व्यक्ति, बताओ कोई छोटा मरने वाला व्यक्ति त्वया समेत्य आपके पास आ जाए, आपका अपना हो जाए, तो अल्प आयु वाला, थोड़े से धन वाला कैसे रहेगा। आप लोग कभी जो राष्ट्रपति का सेवक होगा उसकी भी अपनी एक गौरव होता है, मुख्यमंत्री का जो ड्राइवर होगा उससे बात करके देखो आप लोग, हाँ उसका ड्राइवर जो होता है महाराज, उसकी एक खनक होती है, सड़क पर चलता है तो अकड़ के देखता है। तो आपके पास रहने वाला, फिर अल्पायु वाला, अल्प धन वाला, वो कैसे होगा। इसलिए बरस तुम्हें वर्णिया सयेव, इसलिए मेरा वरदान तो वही है, कौन सा भूल मत जाना यमराज जी, हाँ सयेव यत आत्मविज्ञानम, वही आत्मा का विज्ञान, एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वया हम, इस विद्या को आप हमको बताइए, एक कोई है या नहीं है, कोई है तो कैसा है, मेरा वरदान तो बस वही है। अभी दो मंत्र और है जो इसी बात को और विस्तार में दिखाते हैं, इसमें नचिकेता के चित्त में विवेक कितना है इसको बताया, विवेक वैराग्य, उसके मन की सम दम उपरति तितीक्षा, तितीक्षा कैसा था कि तीन दिन बिना खाए पिए दरवाजे पर बैठा रहा, तितीक्षा हो गई। श्रद्धा कितना है शास्त्र पर, कि कहता है कि जो बुढ़ी बुढ़ी गाय को दान करेगा वो उस लोक में जाएगा जहाँ पर सुख का नामो निशान नहीं। ये कहाँ से समझा, श्रद्धा अपने शास्त्र पर श्रद्धा है ना। समाधान कितना है, चित्त एकाग्र कितना होगा, इतनी कठिन विद्या स्वर्ग की प्राप्ति की एक बार पढ़ाया और एक बार पढ़ करके उसको सुन करके या समाधान हो गया, चित्त पूरी तरह से एकाग्र है ना। फिर उपरति कितना है, अपने विषय में कितना उसका ध्यान रख, एक एक चीज पूरा देखते जाओ, मनोनिग्राह सम दम इंद्रिय निग्राह उपरति तितीक्षा सब उसके जीवन में, जब इतनी योग्यता होती है तब ब्रह्म विद्या भीतर विराज, ब्रह्म विद्या महारानी है जी, ब्रह्म विद्या महारानी, महाराज हैं, और जो महाराज होते हैं वो कूड़े करकट पे नहीं बैठते। हाँ कोई महाराज होगा, कोई बहुत बड़े आदमी को बुलाओ तो कूड़ा करकट ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे कुर्सी डाल दो नहीं बैठेंगे, उनका अलग से आसन होगा। तो ब्रह्म विद्या महारानी है, अंतःकरण का जो सिंहासन है वो थोड़ा ठीक ठाक हो तब बैठते हैं, कौन सा ठीक ठाक, वही साधन चतुष्टय संपन्न। फिर देखो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।